Ողջույն բարեկամներ, այսօր հոկտեմբերի 10-ը օրը 3:07-ի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ուղդիրներին, մաղթում ամենալավն ու բարին, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում լրագրող Արմինե Աբրահամյանի «Ապրիլն ապրել չթողեց» վերնագրված գիրքը, որը լույս է տեսել Ստեփանակերտի «Դիզակ Պլյուս» տպարանում, նվիրված է քառորյա հերոսամարտում նհատակված ավակ ենթասպա Դավիթ Գասպարյանին, մանրամասներին ծանոթացել է Վանիկ Նովիկովը։ Մանկությունը մարդու կյանքի կարևորագույն շրջաններից է։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ստեփանակերտի «Դիզակ Պլյուս» տպարանում լույս է տեսել լրագրող Արմինե Աբրահամյանի «Ապրիլն ապրել չթողեց» վերնագրված գիրք, նվիրված քառորյա հերոսամարտում նահատակված ավագ ենթասպա Դավիթ Գասպարյանին։ Գիրքը հարազատների, ընկերների և ուսուցիչների հուշերի թելերով խաշմերուկում է հայրենանվեր ևս մի հայորդու երկրային կյանքի ճանապարհները։ Անսնելիքն էլ ցավոք ընդհատվեց կես ճամփին։ Այս տարվա սեպտեմբերին լրացավ Դավիթ Գասպարյանի 38-ամյակը։ Նրա ճանապարհը շարունակում են զավակները։ Այսօր Դավթի ավագ որդին սովորում է Ստեփանակերտի համար 7 դպրոցի նրա անունը կրող դասարանում, սերտելով անձնական օրինակով հոր պատգամած արիության ու հայրենասիրության դասերը նաև։ Ոչ մի ճանապարհ կիսած չի մնում, այդ ճանապարհով անցնողներ միշտ կլինեն, հատկապես երբ չխամրող փարոսներ են ուղղորդում քայլերը։ Գրքի հեղինակը Արմինեն անձամբ ծանոթ է եղել իր հերոսին։ Յուրաքանչյուր ապրում, որ տեղ է գտել գրքում, անձնական ցավի ու սրտի սրբագրում ունի։ Մտածեցի ընդհանրապես, որ Դավիթը իր ջահել դեր գարունները կիսատ ապրած կյանքում 2016 թվականի դաժան ապրիլի պատճառով զոհվեց։ Ապրիլն էր մեղավոր, որ Դավիթի ամեն մի գործը, կյանքը, ամեն ինչը մնաց կիսատ։ Հենց այդ պատճառով ապրիլն ապրել չթողեց։ Վերնագիրը հենց այդպես է գրվում։ Դավիթ Գասպարյանի ընկերների կողմից ստացա առաջարկը, մտահղացման հեղինակը կոնկրետ նրա մտերիմ ընկերներից Բեգլար Բեգլարյանն է, ընդհանուր տղաների նախաձեռնությամբ և Դիզակ Պլյուս ընկերության հովանավորությամբ սկսեցի աշխատել գրքի վրա։ 8-ից 9 ամսվա ընթացքում աշխատելուց հետո լույս տեսան գիրքը։ Ընդհանրապես գրքում զտեղված են Դավիթ Գասպարյանի մտերիմ ընկերների, հրամանատարի, նրա ընտանիքի անդամների, բարեկամների, նրան ճանաչողների, ինչպես նաև դպրոցի տնօրենի, շատ-շատ ծանոթներ ունել Դավիթը, չէի կարող բոլորին տեսնել, խոսել, գրի առնել, տողել նրանց հուշերը, մտերիմները, ովքեր հենց իրենք էլ ցանկացան խոսել և ունենալ, շատերի մոտ չստացվեց, չկարողացանք հարմարեցնել, պահական այստեղ չէին այդ ժամանակ։ Կարևորը համարեցի, ընկերներից պիտի խոսեին, խոսեցին, դպրոցի տնորենի հետ խոսեցին, մեծ ցանկություն կար նրա դասղեկի հետ, բայց այդ մեկը չստացվեց, ընտանիքի բարեկամներ, անդամներ, հրամանատարի ընտանիքի անդամները, ովքեր շատ-շատ էին կարված նրան, որպես ընտանիքի անդամ շատ էին սիրում նրան։ Ծննդյան օրվա 38-ամյակի կապակցությամբ լույս աշխարհ եկավ գիրքը։ Գրքի հովանավորը Դիզակ Պլյուս ընկերությունն է, մոտ 200 օրինակ տպագրվել է, այն չի վաճառվի, կբաժանվի, կա նաև մտադրություն համալսարանի գրադարանին նվիրել, որոշ հիմնակների, տնօրենների, ովքեր նրան ճանաչում են, արդեն տրամադրված է գիրքը, ովքեր նրան հիշում են, ամենալավ ու վառ մարդու տեսակով էին նրան հիշում, հիշողությունները բոլորի մոտ ջերմ էր, հարազատ ընտանիքի անդամի պես են սիրում բոլորը նրան։ Հատկապես զոհված ազատամարտիկի մասին գրելը մի քիչ ավելի դժվար է լինում։ Ամեն մի խոսողի, կիսվողի, ամեն մեկի հետ մտնում ես նրա հոգին ու հետը դուրս գալիս։ Ապրումները նույնն են, ինչ նրանք թելադրում են քո նյութի համար։ Դու նրանց հետ վերստին ապրում ես այդ պահերը։ Կուզենայի այլևս պատերազմ բառը ընդհանրապես չհնչի մեր երկրում, երբեք չլսենք մեկս մյուսից, որ պատերազմ է այս ինչ երկրում կամ մեր մոտ։ Նույն ցավը չկրկնի այլևս։ Ամենամեծ ցանկությունը այսօր այդ է։ Ողջունելի Արմինեի հեղինակած գիրքն ու մարտիրոսված հայորդու Դավիթ Գասպարյանի ընկերների նախաձեռնությունը, քանզի որքան ապրում է հուշը, մարդն այնքան ներկա է։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։

հաղորդակցիքն է եթերում այսօր հոկտեմբերի 10-ը օրը 3:07-ի, տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Մեր հանդիպումը ինչպես միշտ կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր հոգեկան առողջության համաշխարհային օրն է, թեկղի, վարվարա և պեղագիա Սուրբ Կույսերի հիշատակության օրն է, մահապատժի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջուզեպե Վերդին, իտալացի կոմպոզիտոր, Ֆրիտյոֆ Նանսենը, նորվեգացի բևեռախույս խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Կլոդ Սիմոնը, ֆրանսիացի գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Թելոնիուս Մոնկը, ամերիկացի դաշնակահար կոմպոզիտոր, Արշավիր Կարապետյանը, հայ օպերային երգիչ, Իվ Շովենը, ֆրանսիացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Հարոլդ Պինտերը, անգլիացի դրամատուրգ Նոբելյան մրցանակակիր, Գերհարդ Էրթլը, գերմանացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Կարլոս Ռեյգադասը, մեքսիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, կինոպրոդյուսեր, Եվգենի Կիսինը, ռուսաստանցի հայտնի դաշնակահար։ We'll be right back.